السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، نواصل إن شاء الله درسنا على رسالة عظيمة من أخلاق الأنبياء عليهم السلام مع الطالبات. tunaendelea insha Allah na darasa yetu ya kila Jumatatu kupitia risala hii adhima min akhlaqi al-anbiya alayhi msalam, risala ambayo tunaisoma na wanafunzi wetu wa kike huna fi masjid an-nisa, hapa katika msikiti huu au markazi hii ya wanawake. Na katika darasa iliyopita tulitoa utangulizi muqaddima tamhidiyya irshadiyya, ulikuwa ni utangulizi wa kimaandalizi, utangulizi wa mwongozo kunako jambo hili la akhlaq wal adab. Tulieleza kama mnakumbuka kwa ufupi taarifu ya al-akhlaq wa suluk kwa ujumla, kwa taarifu ambayo ni jami' na ni mani' lakinahu mukhtasar. Kadhalika tulielezea sehemu katika fadlu al-akhlaq wa makanatuha fi al-islam. Na leo insha Allah ta'ala tutaingia moja kwa moja katika risala yetu kwa kuanza kusoma muqaddima aliyoweka muallifu rahimahullahu ta'ala wa hafidhah. Qala hafidhahullahu ta'ala muqaddima, kwa maana utangulizi, na waweza ukasema huu utangulizi: alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema zote ni stahiki ya Mola mlezi wa walimwengu. Lamu iliyoko hapo katika lillahi ni lamu listihqaq, liannaha jaat baada ismi ma'na. Tayasoma hayo katika lugha: alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema zote ni stahiki ya Mola mlezi wa walimwengu. Wa sallallahu wa sallama, na amswalie Allah na amsalimu, naweza ukasema na aswalie Allah na asalimu, ala nabiyina Muhammad, juu ya mtume wetu Muhammad, wa ala alihi, na juu ya watu wa nyumbani kwake. Alu rasul hum ahlu baitihi. Kadhalika anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na wanaingia katika alu rasul atba'uhu ala dini, wale wafuasi wake katika dini. Wa ala alihi, na juu ya watu wa nyumbani kwake. Wa sahbihi, na masahaba zake. Ajma'in, wote kwa ujumla wao. Amma ba'du, ama baada ya hayo yaliyotangulia. Min alhamdi ala Allahi bima huwa ahlu, thumma assalatu wassalam ala rasuli wa alihi wa sahbihi. Kwa maana amma ba'du, baada ya hayo yaliyotangulia, ikiwemo kumhimidi Allah kwa yale anayostahiki, na ikafuatia swala ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kadhalika wakaswaliwa na kusalimiwa watu wa nyumbani kwake na masahaba zake. Sheikh anasema amma ba'du, ama baada ya hayo yaliyotangulia. فإن موضوع أخلاق الأنبياء utasoma kwa hikaya kama ilivyo akhlaqul anbiya, fa inna mawdhu'a, na hakika maudhui ya kitabu hiki ambacho ni akhlaqul anbiya alayhi msalam, shekha anasema mawdhu'un, hii ni maudhui jadirun yenye kustahiki, mawdhu'un, hii ni maudhui jadirun yenye kustahiki, bi an yuqra fihi, kusomwa ndani yake, wa yutakallama fihi, na kuzungumzwa yaliyomo ndani yake, wa an yutakallama fihi, na kuzungumzwa yaliyomo ndani yake, wa yusma fihi, na kusikilizwa yaliyoletwa na maudhui hiyo, wa yusma fihi, na kusikilizwa yaliyoletwa na maudhui hiyo, aima jaa fihi, kisha anasema li anna fihi, kwa sababu kwa hakika ndani ya maudhui hii, li anna fihi alkhaira kullahu, kwa sababu kwa hakika ndani ya maudhui hii inapatikana kheri yote, li anna fihi, kwa sababu kwa hakika ndani ya maudhui hii, ay fi hadha almawdhu', alkhaira kullahu, inapatikana kheri yote. Na alkhaira hapo ilipo ni ismu anna muakhar wa khabaruha muqaddam, nadhani mnafahamu kidogo. Fal anbiya alayhim salatu wassalam, sasa sema na manabii juu yao zishuke swala na salamu. Fal anbiya na manabii alayhim salatu wassalam, juu yao zishuke swala na salamu. Humul ladhina, wao ndio ambao, ballaghu risalatillahi, wamezifikisha jumbe za Allah. Humul ladhina, wao ndio ambao, ballaghu risalatillahi, wamezifikisha jumbe za Allah. Ila aqwamihim, kwa watu wao. Manabii ndio walinganizi waliokuja na risala kwa jamaa zao. Wahum, na wao, man al-anbiya, sawa sawa eh? Wahum, na wao manabii, safwatu khalqillahi, ndio wachujwa katika viumbe wa Allah. Wahum, na wao, safwatu khalqillahi, ndio wachujwa katika viumbe vya Allah. Walahum min alfadaili, na wanayo hawa manabii. Walahum min alfadaili, na wanazo hao manabii, kwa lugha fasaha zaidi. Walahum, na wanazo hao manabii, min alfadaili, katika fadhila mbalimbali. Walkhisali, na mambo mema. Walahum, na wanazo hao manabii, min alfadhaili, katika fadhila mbalimbali. Walkhisali, na mambo mema. Ma la yusalu, kiasi ambacho hakiwezi kufikiwa. Ma la yusalu, kiasi ambacho hakiwezi kufikiwa. Bal ma la yukrabu, bali kiasi ambacho hakiwezi kukurubiwa. Ila mithlihi, katika mfano wake. Ila mithlihi, katika mfano wake. Bimaana wana fadhila nyingi manabii, wana mambo mema mengi. Hakuna ambaye katika wasiokuwa manabii anaweza kufikia mfano wa mambo hayo? Hakuna. Wadhālika fadlullahi, na hilo lipi? Hilo la kukirimiwa manabii kwa fadhila nyingi na mambo mema, ndio analiashiria hapo. Kwa hiyo ismul ishara, wadhālika, na hilo fadlullahi, ni fadhila ya Allah. Yuutihi man yashau, anampa fadhila hiyo yule amtakaye. Kwa maana tulia tuli, usilete uhasidi. Kwa nini wale wamependelewa, mbona imekuwa fadhila zao ni nyingi na wao ni wanadamu kama sisi? La, hiyo ni fadhila ya Allah, anampa amtakaye. Kwa hivyo wewe mwanadamu usimchagulie Allah mahala pa kuweka fadhila yake, bali watakiwa uridhike na ukubaliane na mgawanyo wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa mpaka hapo? Tunaendelea. Sheikh anasema, wa saadhkuru fi sadri hadhihi risala, na nitataja fi sadri hadhihi risala ay fi matla'i, mwanzoni mwa hii risala. Wa saadhkuru, na nitataja fi sadri hadhihi risala, mwanzoni mwa hii risala, anakusudia hichi kitabu hichi, min akhlaqil anbiya'i alayhimus salam. Wa hadhihi risala, kwa faida tu, asli yake risala hii ulikuwa ni muhadhara alqaha ash-shaykh hafidhahullahu ta'ala baina al-maghrib wal-isha fi yawm al-thulatha at-tasi' min shahr al-thani 1428 min al-hijra. Asli ya kitabu chetu hichi au risala hii ulikuwa ni muhadhara ambao shekhe huyu aliutoa magharibi ya siku ya Jumanne ya tarehe 9 ya mwezi wa pili, kama huo tulionao mwezi wa Safar, lakini mwaka 1428 hijiria, huko As-Saudia, katika msikiti wenye kuita Jami'u Abi Huraira. Ameweka hapo chini katika hashia. Kwa hivyo asili yake kitabu hichi ni muhadhara, kisha ikafanywa tafrikh, ukatengenezwa, ukaongezwa fawaid, ukafanywa inaya, ukafanywa khidma mbalimbali, kikatoka kitabu hiki kizuri kabisa, min akhlaqi al-anbiya alayhimu salam. Kwa hivyo shekhi yasema, wa saadhkuru fi sadri hadhihi risala, na nitataja mwanzoni mwa hii risala, muqaddimatin, tangulizi. Muqaddimatin ni jamu ya muqaddima, tangulizi, kwa maana muqaddimati nyingi. Wa hiya thaminatu ashara, na miqaddima iliyotajwa kabla ya kufikia lubbul mawdhu', kile kiini cha mada, shekhi ametanguliza tangulizi 18. Tangulizi ngapi? 18. Thaminatu ashara min almuqaddimat, ametanguliza miqaddima 18. Miqaddima yote hiyo, kama atakavyoeleza hafidhahullahu ta'ala, ni andao, ni muongozo wa kuweza kufahamu maudhui hii ya akhlaqi za manabii alayhimus salam. Kwa nini inazungumzwa maudhui hii? Hii miqaddimati itakuweka wazi. Kwa hivyo anasema, wa saadhkuru fi sadri hadhihi risala, na nitataja mwanzoni mwa hii risala, muqaddimati, tangulizi, baina yadai lmaudhui, baina yadai lmaudhui, kwa maana mbele ya hii maudhui, baina yadai lmaudhui, baina yadai lmaudhui, mbele ya hii maudhui, kwa maana mwanzo kabisa itaanza hiyo miqaddimati, kisha itakuja mada yenyewe ambayo ni akhlaqul anbiya'i alayhimus salam. Kwa hivyo atataja mwanzoni mwa risala hii miqaddima au tangulizi mbele ya hii maudhui, ndio maana yake baina yadai almawdhu'. Kisha anasema wa hadhihi almuqaddimatu, na hizi tangulizi hizi, wa hadhihi almuqaddimatu, na hizi tangulizi, fiha, kuna ndani yake bayanu, ubainifu. Wa hadhihi almuqaddimatu, na hizi tangulizi, fiha, kuna ndani yake bayanun, ubainifu. Li ahamiyati hadha almawdhu'i, wa umuhimu wa hii mada. Fiha, kuna ndani yake bayanun, ubainifu. Li ahamiyati hadha almawdhu'i, naweza ukasema kwa ajili ya umuhimu wa hii maudhui. Hiyo bayani hiyo, huo ubainifu huo ni kwa ajili ya umuhimu wa hii maudhui. Fiha, kuna ndani yake nini? Mikaddimati, bayanun, ubainifu. Li ahamiyati hadha almawdhu'i, kwa ajili ya umuhimu, sema hivyo kwa ajili ya umuhimu wa hii maudhui, hususan katika hali ya umaalumu, nayo ni kuzungumzia akhlaqi zao hawa manabii, hususan katika hali ya umaalumu. Walimaqami nubuwa, takdiri yake wa fiha bayanun limaqami nubuwa, walimaqami nubuwa, na kuna ubainifu kwa ajili ya nafasi ya utume. Walimaqami nubuwati, na kuna ubainifu kwa ajili ya nafasi ya utume. Umuman, katika hali ya ujumla. Wa khususan kadhalika, na katika hali ya umaalumu vile vile. Kwa maana hii mikaddimati ambayo tutaisoma pia itaeleza nafasi waliokuwa nayo manabii, nafasi ya daraja la utume kwa ujumla. Akisema kwa ujumla, yatazungumzwa mambo kwa ujumla wake, mitume na tarehe zao na maisha yao, ijmalan, umuman. Lakini wa khususan kadhalik, lakini patazungumzwa vile vile nafasi ya utume kwa umaalumu, kwa jambo maalumu. Lipi hili jambo ambalo tuko nalo kwenye kitabu hiki? Jambo la kuzungumzia akhlaqu al-anbiya alayhimu salam. Kwa hivyo ni mikaddimati yenye faida, kwa sababu ndani yake pana kubainisha. Hii mikaddimati, uko ubainifu kwa ajili ya kufahamu umuhimu wa mada hii katika hali maalumu. Kadhalika mikaddimati hii, kuna ubainifu wa kuijua nafasi ya utume katika hali ya ujumla na katika hali maalumu vile vile. Huo ni mukaddima wa jumla. Kisha anaanza zile mukaddimati ambazo tumesema ziko 10 na ngapi? 18. Yaqulu hafidhahu Allah ta'ala al-muqaddimatu al-ula, muqaddima wa kwanza katika ile 18 ambayo itakuja. Yaqul anna min asma'i Allah ta'ala, hakika miongoni mwa majina ya Allah aliyetukuka, al-hakima. Hiyo ni ismu anna muakhar, na khabari wake amekuwa ni muqaddam, ambaye ni jar wa majrur. Hakika miongoni mwa majina ya Allah ni al-hakima, ni jina hilo al-hakima. Na wanasema ahlu sunna al-hakim ay dhul hikma al-aliya fi khalqihi wa amrihi. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusifika na hikma, hikma iliyopea kabisa katika viumbe vyake na katika amri zake. Al-Hakim أي ذو الحكمة العالية في خلقه وأمره. الله ني الحكيم ومعنى ني من حكمة إليوبيا سبحانه وتعالى katika viumbe vyake na katika amri zake. Hivyo basi hakika miongoni mwa majina ya Allah ni Al-Hakim. Kisha Sheikh anasema Wal-Hakimu, na Al-Hakimu mwenye kusifiwa na jina kama hili, Wal-Hakimu huwa alladhi, ni yule ambaye yadhau al-umura mawadhi'aha, anayaweka mambo mahala pake. Walhakimu, na huyo alhakimu kwa maana miongoni mwa maana zake, huwa alladhi, ni yule ambaye yadhau al-umura mawadhi'aha, anayaweka mambo mahala pake. Kisha anasema hafidhahullahu ta'ala, inna fil bashari hukamaa, hakika katika wanadamu wako wenye hekima. Inna fil bashari, hakika katika wanadamu, hukamaa, wako wenye hekima. Lakinna hikmata albashari, lakini hikma za binadamu. Lakinna hikmata albashari, unaweza kusema lakini hikma za wanadamu, yafaa pia lakinna hikmata albashari, lakini hikma za wanadamu, mahma balagat, kwa vyovyote ambavyo zitapea. Lakinna hikmata albashari, lakini hikima za wanadamu, mahma balagat, kwa vyovyote ambavyo zitapea. Na wengine husema mahma balagat, kwa vyovyote ambavyo zitafika ukomo wake. Anaendelea akisema ya'tariha an-naqs, basi unaziingilia hikma hizo upungufu. Ya'tariha an-naqs, unaziingilia, ayadkhuluha, unaziingilia upungufu, walkhalalu, na dosari. Naam, tukubaliana kwamba wapo katika wanadamu watu wenye hikma katika mambo, na wakasifiwa, yule bwana ana hikma sana bwana, yule hana mapepe bwana, ana hikma, katulia. Lakini Sheikh anatuambia pamoja na hayo, hikmatullah la ka hikma albashar, ndio maana yake eh? Ufahamu kwamba hikma ya Allah si kama hikma ya wanadamu, sababu Allahu khaliq, Allah ni muumba, walbashar makhluqun, na wanadamu ni viumbe wameumbwa. Hawawezi viumbe wakafanana na muumba subhanahu wa ta'ala kwenye chochote, la fi dhatihi wala fi asmaihi wala fi sifatihi, si katika dhati yake subhanahu wa ta'ala, dhatul muqaddasa, na wala si katika majina yake Allah subhanahu wa ta'ala, na wala si katika sifa zake. Allah amejitenga na majina yake na sifa zake, hana ruwaza wala mfano unaofanana naye, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Ndio akatuambia hapo mbele hikma za wanadamu, ukitaka kujua ni tofauti na hikma ya Allah na wala hazifanani. Hikma za wanadamu hata kama zikipea kiasi gani, zikifikia ukomo kiasi gani, zitaingiliwa hikma hizo na upungufu na dosari. Unaona eh? Ataambiwa ni hakimu, ana hikma huyu, lakini katika hili ameteleza. Shekhi wasikii wakisema hivi, huyu bwana ana hikma sana, lakini bwana uzalendo umemshinda. Haya ndio mapungufu ya wanadamu, hayo hayapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko pamoja? Sasa anajaribu kukazia katika maelezo yanayokuja kwamba hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala ni hikma iliyopea na haina mfano. Amma fi sha'ni hikmati Allah ta'ala, ama katika jambo la hikma ya Allah ta'ala hali ya kuwa ametukuka, Sheikh anasema fa hikmatuhu balighatun fil kamali a'lahu, anasema na hikma yake ni yenye kukifikia, fil kamali katika ukamilifu, fa hikmatuhu na hikma yake, balighatun ni yenye kukifikia, fil kamali katika ukamilifu, a'lahu kilele chake huo ukamilifu. Alha kwenye a'lahu tarji'u ila al-kamal. Fa hikmatuhu na hikma yake subhanahu wa ta'ala, balighatun ni yenye kukifikia, fil kamali katika ukamilifu, a'lahu kilele chake huo ukamilifu. Kisha anasema wabalighatun fil kamali muntahahu, na ni yenye hiyo hikma hiyo na ni yenye kufikia, fil kamali katika ukamilifu, muntahahu ukomo wake, wabalighatun na ni yenye kufikia, fil kamali katika ukamilifu, muntahahu ukomo wake. Bimaana hikmatullahi azza wa jal, maneno yenye viwango vya fasaha, hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala ukamilifu wake umepea kileleni, ndio maana yake. Na hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala ukamilifu wake umefika juu ya ukomo, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma ya juu kabisa yenye ukomo na ufanisi. Fa hikmatuhu na hikma yake subhanahu wa ta'ala, balighatun ni yenye kufikia, fil kamali katika ukamilifu, a'lahu tunasemaje hapo, kilele chake, sawa sawa. Wabalighatun na ni yenye kufikia, hii ya kwanza unaweza kusema ni yenye kukifikia, ndio Kiswahili hicho kukifikia katika ukamilifu, kilele chake, nimeyasema hayo. Wabalighatun hikma ya Allah ni yenye kufikia, fil kamali katika ukamilifu, muntahahu tumesemaje hapo, ukomo wake. Kisha akatoa adilla za kuonyesha Allah subhanahu wa ta'ala ni hakimu. Inna rabbaka hakimun alimun, hakika Mola wako mlezi ni mwenye hikma na mwenye ujuzi. Na hizo sigha zote hapo ni sigha za mubalagha, hakimun alimun, mjuzi mno, mwenye hikma mno. Inna rabbaka, hakika Mola wako mlezi, hakimun alimun, ni mwenye hikma na ni mjuzi. Hiyo ni an'am. Wa kana Allahu aliman hakiman, na amekuwa Allah subhanahu wa ta'ala toka azal na ameendelea hivyo ila al-abad. Wa kana Allahu, na amekuwa Allah aliman hakiman, ni mwingi wa ujuzi na ni mwingi wa hikma. Suratul Nisa hiyo. Katika tahrim, wa huwa al-alimu al-hakimu, naye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye ilmu na ndiye mwenye hikma. Katika suratu Zukhruf, Allah akatuambia wa huwa al-hakimu al-alim, naye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenye hikma na ndiyo mwenye ilmu. Vipande hivi vyote vya ayat min al-Qur'an al-Karim vinathibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni al-hakim, aidhu al-hikma al-aliya, Allah ni mwenye hikma iliyopea kabisa, anasifiwa na sifa ya hikma na katika majina yake ni al-hakim. Kadhalika kwenye aya hizi imedhihiri kwamba Allah ni al-alim, ay dhul ilm, dhul ilm al-wasi' al-muhit li kulli shay'in. Imethibiti kwamba Allah ni mwenye ilmu, mwenye ilmu pana, ilmu iliyokizunguka kila kitu jumlatan wa tafsila. Fa ilmuhu subhanahu wa ta'ala sabit, kama wanavyotuambia ahlul ilm, ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala imetangulia. Lam yasbiquhu jahlun, ni elimu ambayo haijatanguliwa na ujinga. Wala yalhaquhu nisyanun, wala haitojiliwa na kusahau. Allah subhanahu wa ta'ala anasifika kwa sifa ya ilm, na katika majina yake ni al-alim. Tuko pamoja? Kisha anamalizia akisema, yukhbiru Allah ta'ala bidhikri hadhihi sifati lah, anatoa khabari Allah aliyakuwa ametukuka, bidhikri hadhihi sifati lahu, kwa kuzitaja hizi sifa kuwa ni zake. Yukhbiru Allah ta'ala, anakhabarisha Allah aliyakuwa ametukuka, bidhikri hadhihi sifati, kwa kuzitaja hizi sifa, lahu, kuwa ni zake. Wa huwa azza wa jal, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala mwenye ushindi na mwenye utukufu, lahu al-asma'ul husna, ni yake yeye majina mazuri. Wa huwa, na yeye, man, Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jal, mwenye ushindi na utukufu, lahu al-asma'ul husna, ni yake yeye majina mazuri. Walahu sifatul ula, na ni zake yeye sifa takatifu. Shekhe anakitiza na kusisitiza katika hilo. Huu ni mukaddima wa kwanza. Tunakwenda wa pili. Al-mukaddima tuthaniya, mukaddima wa pili. Qala hafidhahu Allahu ta'ala, min hikmati Allahi ta'ala, miongoni mwa hikma za Allah ta'ala. Tumezungumza hapo juu kwamba Allah ni al-hakimu, sindiyo eh? Ni mwenye hikma, na nasifika kwa sifa ya hikma. Sheikh anaelezea sasa, min hikmati Allahi ta'ala, miongoni mwa hikma za Allah mtukufu, wa adhimi sun'ihi, na iliyokubwa katika ufanisi wake. Min hikmati Allah ta'ala, miongoni mwa hikma za Allah ta'ala, wa adhimi sun'ihi, na wengine usema na ukubwa wa ufanisi wake, ni tarjama sawa hizo zote, wa adhimi sun'ihi, na ukubwa wa ufanisi wake, fi khalqi nnasi, katika kuwaumba watu, fi khalqi nnasi, katika kuwaumba watu, an fadala bainahum fil ansabi, ni pale ambapo amefadhilisha baina yao katika nasaba. An fadala bainahum fil ansabi, ni pale ambapo amefadhilisha baina yao katika nasaba. Wa khalafa bainahum fil alsinati wal alwan, na akatofautisha baina yao. Wa khalafa bainahum, na akatofautisha baina yao, fil alsinati, katika lugha. Al alsun hapo ilipo sio ndimi, al lughat ina maana ya lugha. Wa khalafa bainahum, na akatofautisha baina yao, fil alsinati ay fil lughati, katika lugha. Wal alwani, na rangi. Hili jambo laonyesha hikma kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ukubwa wa ufanisi wake katika uumbaji wake, ni pale ambapo amefadhilisha baina yao hawa watu eh, katika nasaba. Ikawa nasaba zao zimetofautiana, hawa wana nasaba za juu, wale wengine wanaambiwa nasaba za kati, na kuna nasaba zingine zinaambiwa nasaba duni, zikibezwa nasaba sharifu na nasaba zingine ni wadhi. Kuna waungwana, kuna watwana, na Allah subhanahu wa ta'ala katika hikma yake na ukubwa wa ufanisi wake kwa viumbe wake ni pale alipotofautisha baina yao katika lugha na rangi. Tumefahamiana eh? Tuna lugha mbali mbali, kwa makabila mbali mbali, kwa mataifa mbali mbali. Hata rangi zetu pia hazifanani, tumetofautishwa kwenye rangi zetu, rangi design mbali mbali. Nyeupe, wako weupe baina yetu, wako weusi, na wako walio katikati baina ya weusi na weupe. Na kuna weupe pe, na kuna weusi si. Ni rangi hizo zaonyesha hikma na ukubwa wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, amesema Allah aliyakuwa ametukuka, wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake. Wengine katika wafasiri wa Kiswahili husema na miongoni mwa ishara zake. Wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake, ay ayatuhu al-kauniyya, alama zake za kilimwengu ambazo zinafahamisha annahu huwa ar-rabb al-khaliq al-mudabbir, alama ambazo zinafahamisha kwamba Allah ndiye Mola mlezi aliyeumba na ndiye mwenye kuendesha mambo ya ulimwengu na walimwengu. Ziko alama nyingi za kufahamisha hilo. Basi miongoni mwa alama hizo, wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake, khalqus samawati wal ard, ni kule kuziumba mbingu na ardhi. Khalqus samawati wal ard, ni kule kuziumba mbingu na ardhi. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, na kukhtilafiana lugha zenu na rangi zenu. Inna fi dhalika la ayatin lil alimin, hakika katika hilo la kukhtilafiana lugha zetu tukakhtilafiana rangi zetu, bali ukiutazama ufanisi katika uumbaji wa mbingu na ardhi. Inna fi dhalika, hayo yaliyotangulia, hakika katika hayo yanaashiriwa yaliyotangulia katika maajabu. La ayatin, ni alama za wazi wazi. Lilalimin, kwa wenye kutambua mambo. Ay lilarifin, kwa wajuzi wa mambo. Allah subhanahu wa ta'ala ametugawa sisi kwa lugha zetu, kwa rangi zetu, lakini ukiuangalia uumbaji wa Allah wa mbingu na ardhi unaipata alama ya wazi wazi ya hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Liko jambo shekhe analiandaa katika hii mikaddimati, utaliona huko mbele. Maneno yote haya anakuleta, anakuvuta akutie kwenye kona anayoitaka ili ufahamu lengo. Sawa sawa, anasema fannasu fihim, na watu fihim, yupo kati yao. Fannasu, na watu fihim, yupo kati yao. Arraisu, mtawala. Walmarusu, na mtawaliwa, kwa maana yupo mtawaliwa. Tofauti hizo. Fannasu, na watu fihim, yupo kati yao. Arraisu, mtawala. Walmarusu, na nani? Na mtawaliwa. Wafihim, na yupo kati yao. Alghaniyu, tajiri, wengine usema mkwasi. Walfakiru, na fakiri, pangu pakavu. Wafihimul ajamiyu, na yupo kati yao mwajemi, kwa maana asiyekuwa mwarabu eh. Wafihimul ajamiyu, na yupo kati yao mwajemi. Walarabiyu, na mwarabu, wapo hao pia. Wafihimul fadilu, na yupo kati yao aliyezidi ubora. Wafihimul fadilu, na yupo kati yao aliyezidi ubora. Walmafdhulu, na aliyezidiwa ubora, kwa maana yupo aliyezidiwa ubora. Tunaendelea. Almuqaddimatu thalitha, muqaddima watatu. Shekhi anasema almuqaddimatu thalitha, muqaddima watatu. Shekhi anasema fi taghayuri ahwali nnasi, katika kupishana, wasema hivyo fi taghayuri ahwali nnasi, katika kupishana hali za watu, wa ikhtilafi ansabihim, na kukhtilafiana nasaba zao, kwa maana na katika kukhtilafiana nasaba zao, fi taghayuri ahwali nnasi, katika kupishana hali za watu, wa ikhtilafi ansabihim, na kukhtilafiana nasaba zao, wa uqulihim, kwa maana na kukhtilafiana akili zao, wa uqulihim, sasa naunganisha sisemi tena kukhtilafiana, wa uqulihim, na akili zao, kwa maana na kukhtilafiana akili zao eh? Na katika kukhtilafiana akili zao unaunganisha, fi taghayuri ahwali nnasi, katika kupishana hali za watu, wa ikhtilafi ansabihim, na kukhtilafiana nasaba zao, wa uqulihim, na akili zao, wa ulumihim, na taaluma zao, wa kathrat amwalihim, na wingi wa mali zao, kwa maana na katika kukhtilafiana wingi wa mali zao, naam, hata wingi wa mali pia wapishana, huyu ana mali lakini kuna mwingine ana mali zaidi, lakini kuna mwingine ndiyo kubwa yao, ana mali sana, wanakhtilafiana. Wa kathrati amwalihim, na wingi wa mali zao, wa ghairi dhalika, na yasiyokuwa hayo katika mambo wanayokhtilafiana watu, wa ghairi dhalika, na yasiyokuwa hayo katika yale ambayo watu wanakhtilafiana. Sheikh anasema hikamun adhimatun, ndiyo siri hiyo, pana hikma kubwa, hikamun adhimatun, pana hikma kubwa, yani ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala alivyozitofautisha hali zetu na alivyozitofautisha nasaba zetu na akili zetu ziko tofauti, taaluma zetu uelewa ni tofauti, alivyotofautisha wingi wa mali zetu subhanahu wa ta'ala na mengine yasiyokuwa hayo katika ikhtilafu mbalimbali, hawa na watoto wingi, huyu mwingine ana wachache, mwingine hana kabisa, maskini huyu amejikuta ameolewa katika ndoa ya wake wengi, mwingine wala na habari mume wake huyo huyo wenyewe mpaka wanazeeka hajakutana na kizaazaa hicho, na kuna wengine ni makapera au wanaitwa wasiowahi kuoa au kuolewa, wako maskini, hiyo ndoa anaitamani toka ni msichana au ni barobaro mpaka anazeeka anatoka mvi, hajajua kitu kinaitwa ndoa, wako hao na wanalia wakitamani. Yani Allah sisi ametugawa kulikweli. Kwenye yote hayo kuna nini natija hapo? Nataka mniambie pana nini? Kuna hikma kubwa zilizo nyingi, ziko hikma kubwa. Wa min tilka alhikam, na miongoni mwa hizo hikma, anna alhayata, tamaliza sasa hivi ni hiyo anaitaja, miongoni mwa hikma hizo, anna alhayata, fahamu hakika uhai, na ukisema maisha pia inafaa, anna alhayata, hakika maisha, ni tarjama mbili ziko sawa. Anna alhayata, hakika uhai, sikiliza hikma hiyo, la takmulu illa bidhalika, hauwezi ukakamilika isipokuwa kwa hilo. Yani huko kutofautiana watu ndiyo uhai unakamilika, maisha yanakwenda kwa sababu tuko tofauti, unaelewa kwa maana tukiwa tofauti tutahitajiana, mwenye hili amekosa lile, lakini aliyepata lile ana hili. Kwa hivyo wanadamu wanaishi katika kutumikiana na kusaidiana. Hivi waonaje kwamba ingekuwa watu wote ni matajiri, wote wanajiweza wakwasi, kila mtu ana geti kubwa amejifungia kwake, ana majigari yake, ana mabiashara yake, ana kila kitu chake, hebu niambie mambo yangeendaje? Shughuli zingeendaje? Sasa inabidi kazi zako pia ufanye mwenyewe. Hizo hela zina raha gani? Pike mwenyewe. upakue, utenge, udeki, ufanye hivi, uendeshe gari mwenyewe, mambo chungu nzima, kisha ulioshe, maana ukipeleka kaoshe, bwana gari langu nioshe. Akwambia mimi nina yangu matatu natafuta muoshaji leo nina wiki. Sasa kama utaosha na yale ya kwangu itakuwa kheri. Maisha ni magumu sana eh. Annal ayata katika hikma za kutofautiana. Hakika uhai au maisha la takmulu haukamiliki illa bidhalika isipokuwa ni kwa hilo la kutofautiana. Falau kana nnasu, msikilize shekhe hapo. Lau wangalikuwa watu. Falau kana nnasu, lau wangalikuwa watu kulluhum, wote aghniyaa, ni matajiri. Hayo ndio yasema sasa. La ta'attalat manafi'u kathiratun, yangeliharibika manufaa mengi, mambo yangekuwa shaghala baghala, mambo yangeharibika. La ta'attalat manafi'u kathiratun, yangaliharibika manufaa mengi. Lakini kinyume chake, walau kana nnasu, na lau wangalikuwa watu, kulluhum, wote, fukaraa, ni mafakiri, hawana kitu, makabwela, sindio eh, wakina mwanyanje wanaitwa hao. Walau kana nnasu kulluhum, na lau wangalikuwa watu wote, fukaraa, ni mafakiri, lataattalat manafi'u kathiratun, yangeli haribika, aitakharrabat, yangeli haribika manufaa mengi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakutujalia hivyo. Walakin, lakini, kala ta'ala, amesema Allah aliyakuwa ametukuka. Sikiliza Allah anavyosema eh. Warafa'na ba'dahum fauqa ba'din darajat, na tukawanyanyua baadhi yao juu ya baadhi nyingine kwa daraja nyingi. Warafa'na ba'dahum fauqa ba'din darajat, na tukawanyanyua baadhi yao juu ya baadhi nyingine daraja nyingi. Liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya, kwa ajili wawafanye baadhi yao kuwafanya wengine kuwa ni watumishi. Liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya, ili wawafanye baadhi yao kuwafanya wengine kuwa ni watumishi. Naam, hili limefanywa makusudi kwa hikma ya Allah. Allah akatofautisha hali zetu, ikawa hao vipato vyao ni vya juu, wale wengine vipato vyao vya kati, na kuna wengine vipato vya chini, na wengine hawana kabisa. Jamani, Allah amefanya hivyo ili watu watumikiane. Ndio kuna bosi na mwajiriwa eh. Bosi wangu huyu bwana, yule bosi wetu bwana, director huyu kadha, huyu mfanya kazi wangu bwana. Ni kwa sababu Allah ametaka iwe hivyo ili watu watumikiane. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, na rahma ya Mola wako ni bora zaidi kuliko hayo ambayo wanayakusanya katika mambo ya kilimwengu eh. Wa rahmatu rabbika, na rahma ya Mola wako, khairum mimma yajma'un, ni bora zaidi kuliko hayo ambayo wanayakusanya. Kwa nukta idhan, aya hii katika surat Az-Zukhruf unaonyesha miongoni mwa hikam za Allah subhanahu wa ta'ala kutofautisha ni sisi tuweze kutumikiana na kusaidiana. Lau tungekuwa katika hali moja, basi mambo yangeliharibika, hii dunia isingekwenda. Nani atakulimia eh shamba lako? Nani? Kila mtu ana shamba, kila mtu anatafuta mtu wa kulima. Haya, nani atakujengea? Jenga mwenyewe, kwa sababu kila mtu ana kiwanja na kila mtu ana pesa za kujenga na kila mtu anatafuta wa kumjengea. Huyo fundi naye pia mjeuri atatafuta fundi mwingine wa kujenga. Nani? Mambo ni mengi. Inshallah, darasa zijazo mtiririko wa mukaddima huu utaendelea, una faida kubwa sana kwenye jambo la akhlaq. Yako mambo shekhe wetu hapa anakusudia kutufunza katika hii mikaddima 18, tangulizi 18 kabla ya kuanza kuzigusa akhlaqul anbiya alayhimus salam. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. نساء 12 عليك 6.